الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون سورة مجادلة کی منافقان بحث بیان شو داغی و غلط اعمال دا پیغمبر مقابلہ کی منصوبی مکرونا و فریبونا او غلط جرگی و مشوری اللہ غی من اکرل زورنے اکڑا چدا سی جرگی مکوئے چاوا دی دریو قسم و نخالی نئی پڑیر غٹ گناہ باندی کبیرہ او یا یو بندہ سر ظلم زیادتی او یا دا سنت خلاف فبیدت باندی مشورہ و جرگئی دین ایمان اکڑل دین پس دری قیدی ذکر کی صورت کے یا ایو اللذین آمنو دا بیار پسی یا ایو اللذین آمنو بیار پسی یا ایو اللذین دری قیدی بیانی مومنانو تا پھر قرآن کریم ہم دقا سے دا مخلوق اصلاح کی کیو طرف تا مجرمانو حال بیان کی داغی عیبونا نقصانونا او جرمونا بیان کی بل طرف تا مومنان توی جو رزقزان اسات ہے تا سودی پشانتے عملو نکے تا سودی دا عمل نزان اسات ہے دا دید عادت نزان اسات ہے تاسو الله چې کوم اصول را لګلې دي ناغي باندې عمل کوي هغه ډیر د خیر او برکت دي هغه تاسو را لګلې نو دا غي ته خطاب د مؤمنانو ته خاص کر او د منافقانو یا يهودو مقابله کې وتا سیمل خي صحیح طریقه خي بہتر داد چې آیات خاص د مؤمنانو په حق کې دي یو قول پکشته دی چې دلته منافقان دي خو قول صحیح نه دی دغې باز ذکر شمخ کې د درې قیدې خاص مؤمنانو لپاره بیانې تعذیب او تهذیب او د دې اصلاح یا ایو الذین آمنوا اذا تناجیتم ایمان والو کلچ تاسو جرگا کوئیں سو ضرورتی او سکاری چاوی جرگی ننکی گی تکڑیر کارونی چاو مشورہ والی کنا قرآن زیب کزی داغی امر حکم کردے سور شورا کی مویلیو و امروم شورا بینام د مؤمنانو ضروری کار چی اب د مشوری خپل میانس کې د مشوری باندې ځکه ناکامیابی سورې عمران کې ویلو پیغمبر پاک تا چې واستغفر لهم وشاورهم فی الامر دینه که څه غلطی او څه خدای کیږي بخنه ولا واړه او دی زر مشوره کو په داسې ضروری کار کې وشاورهم فی الامر دا د مسلمانانو اصول دی بنیادی تنظیمی خدلته منافقانو غلط جرګه او مشورې ذکر شوې ناغي مقابله کې اوس مؤمنانو تعالی وي کله چې تاسو جرګه کوي فلا تتناجو نو جرګه مو کوي بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول دې دریو کارونو لکه دې منافقانو چې جرګه کولې او دې يهوديانو چې کولې بالاسم با غناصر چا کبیرای لوی گناهونه قتلی او سرقای غلای غصبی او دغسی پاک بندبان دی الزام او تهمت لگولی دا ټول اسم دی کبائرو کې شمار دی نو په دې بازارګن کوي ول عدوان او دغه سي جرګي باندې کوي او ظلم او زیاتی سره اسما وی توي جوا حقوق د الله هغه ماتيږي حدودي او عدوان هغه توي چې باندې سره ظلم زیاتی کوي دما بند حق تلف کئے حلاکے کاغد آغا مالیو کاغد جانیو کاغ عزتی دی ٹوڑو تا دیتا عدوان ہوئی کنا بدی بجرگن کوئے ومعزیت الرسول او دغسی جرگبن کوئے بخلاف دا پیغمبر اگیو حکم کری تا سولتا دا اگی پا مقابلہ کی جرگ کوئے چرا دغه کار خو زمونږ نه نکیږي منافقانو به ښه چې پیغمبر سویلی دی دغه کار خو زمونږ نه نکیږي مونږ به ځان له بندوبست کوونو دغه سنت ته به داسې مقابلې جوړولې او مشورې به کولې جرګې به کولې چې دغه زمونږ نه نکیږي نو همیشه د پاره منافقان خلق چی پاغي باندې عمل په سنت ډیر ګران دي دا تر ډیر مشکل ښکار اوسمه خلق دي منافقان سرمایدار سربره چې د ملک وی نړۍ ته سنت داسې بدخکاری از ځان نه بکی عیبونه او نقصانات راو باسي چه دیکی خوکورت دا چل لی او دا خلق و خپلولی پی خرابی گی کور کی دشمنی پیدا کی گی مورو پلار او اولاد یو بل سرا پا جگڑا و پا شروع پساد داوی خوا داوی دیر غلط کار دی سنت باو ایدا سے نئی دغه پیغمبر د ذکرونه نکول چې هغه د خلقو لپاره سبب د شر او فساد او د دشمنی جوړ شي نه نوې غدا دي اصل کیږي زغی ټول مر جرګه مشوره په دقه باندې ښا چې څو د شرک کار وکړي چې د بابا کال پوره دی عرس بولا کول غواړي یا برسی بولا کول غواړي برسی وته وي کلیزا وته وي خلق کوي کنه لګیاي داس او بیا چې داسې بابای چې هغه یو خاندان بابا نه هغه د قومونو بابای دا خو بیا ډیر په جمع او ډیر په هجوم او په زور او شور سره کې نور څه پکې بیا ډیر کوي ښا دا څنګه پرسي وا په دې د خلکو مشورې او جرګې کنه مله مؤمنان منکلو چې تاسو په دې دریو قسمونو کې مشوره نه کوي وطنا جواب البر و التقوا جرګه کوي خو په دې دوه خبرو بالبر والتقوى. البر تعلق د مخلوق سره دی، متعدی عمل چې باغی کې او بنده ته خیر رسی. البر باغی کې او مسلمان سره احسان کیږي، وزی جرګه او مشوره پکار ده، کاغر قسم خیر او احسان ور سره ای کدا غو ضرورت دې دې خبرې چیرې د خوراکس کا کار خراب دی، غربت ته فقر دی ډیر نبیل بیرې هغه سره تعاون پکار دی، معاونت پکار دی، د پیسې چې دا غلا مشکلات حل شي. نا غدا نئی چگنے چندو کے جولے او گرزوے نا آخو دا وقت سر ہی اگا وقت سر وقت جولے او گرزینو دا اگا ضرورت بدا خوشی نا جرگا بدی پکار دا چدل سروزگار پکار دا دا خو پچندو نکی گی دل سروزگار پکار دے چه دروازه روازه ده ده کور تا آمدن رازی انو ری سیدو نی کنه خواه یا ولی صد دکان نواجی اپاغی کار روان سی یا ولی سناو کریو گوری سیکورٹی گارڈ کے نور اپاغی کار روان سی بل بر ری دا بنده سره احسانات دی کنه زګدا دا ضرورت او اقتصادي حالت یې خرابو دا احسان ور سره وشو یا دا چې نه نور ضرورتو سکاری ان خطو چانه کېد پلولای کې او رشتہ دارای کې اډیر زیات تنګو مشکلات وتا دا غیزه پاره جرګاو مشوره پکاري چې دا ولي دغه پریشانی ده دا دې مسلې حل نکي دا ولي نکي دا مسلې حل کیږي غیزه پاره جرګه پکاري کنه چې ګوره کار سوې خو خامخاوا دې جذلا دې محتاج لا دا ضرورت لري کو سر کو به کنه یا یم یان کې زه اختلاف پیدا شوی دا غیزه پاره دا ټول بنده سره احسان وتناجو بل بر جرګه کوي چې احسانو کې چا سره همدردیو کې خیرخواهیو کې وتقوا دا لازمی خبر ده په دې باندې جرګه مشوره وکړي چې مرګره ده او ډیر قریب رشتہ دار هم ده او ډیر عزتمن خاندان هم ده په دې په لاو لایب کې مبتلا شوی ده، زندگی خرابېږي، صحت خرابېږي، تاسو د شیطان په لمس او پاسې شوی ده او غلط ما حول کی راغلے دے سیو سیٹی خرابا سیو سیٹ ہے نا بچ کو لوار دے بولے چکم محمد علی سیو سیٹ ہے دا قبل دا خو پھر غلط مجلس او ما حول کی راغلے دے نزل جرگا پکار دا چی تقوی بگی پیدا شی چی توجوی سی شی اللہ یرے پسڑ کی راشی او کپڑی مپڑی والا واخلو اپا مانزی راوالو چگور استا زندگی تباکی دا سکے استا مور اپلار خدا سنو استا مشران خدا سنو استا مشران خدیر معزز خلقو اگی کی زمونږ او د سپوره پابند دی وا هغه کې مالی عبادت خیر خیرات او د میلم قدر او احترام او ته داسې چې بس ارسه دی روکلو خراب کړو د دنیا متقی جوړول غواړي خان دا ډیری لاس کنه خان مور په لار ته تنګ یو لوی پریشانی نو جرګه کوم ځای مشوره کوم ځای اسوک پچا باندې غم جن کیګم نا ځکه دا غم جن کې دل خو اسلام کې دي چې مسلمان ببل باندې غم جن کیږي دردمن کیږي او داغه تکلیف پدا سي غړي لکه خپل تکلیف کنا نو علبا جرګه مشوره کیږي چې دا نه نو بس مخلوق دا سي دي نو نو په تقوا باندې وتقوا او صحیح تقوا مطلب دا ده بهتر زده چې قران په شورو کې چې ګور ټول خلق قران وایي او سار مال تلاوتونه کوي او تا قران ویلې بیا دنه دراوسته چې قران نه پانسین بس دې صحیح کوي ښا چې دې قرآن نه پانه سیناله به دې صحیح کی چلو ملو باندې نه کیږي دا وینه بل مصیبت پیدا شي چې دا غي بیا ډو علاج نشته ها نفسیاتی بیمار وشي جرګه کوي بل بر دې خبره چې یو بند سره احسان وشي هغه ته زموږ لاس نه خیر ورسی همدردی و سروشی و تقوی او تقوی چه اللہ نیر پیداشی پزلکی او دینی تربیتوشی صحیح طریقی سرا دینی تربیت دا یواز دلو یو خلقو نئی دما شمانو ام دا سی کن چه مرگری یو پخپل خیی ولیکن اولاد تینا ټول تس نستی تر بیتری نمرگیر را ټول شی مشوراو کی چلکتا ما شمان دراولا ټول خلق رازی ده کم کم زینا او دلتا که قرآن وی او سبق دکی دا دلتا راولا کنی دا با ترست لوی سردردی جوڑ شی تنگو ری دی خلقو تا کله اخبار لور کوي چې دا زمادي نه دی وي یو خدای ته څومره پریشان چې ایستازي او ته دا نه دی خو معلومی دا چې دا سګران خبره ده کنه دا غیزه علاج دی خان چې قران په وای په صحیح معنا کې پابندي پیو کې نو تقوا ستوي د شرک نه ځان ساتل بس دا لوی خبره ده چې شرک نه ځانو ساتي از نور مرګرو په شانتي لاسونه خپل ته تارونه او تعویذونه ان چي اصلي اصلاح دا ده کاندې ته تقوا وی قران کې ځان ساتل له شرک نه اتقوا الذي الی تحشرون قران په خپل معنا کې تقوا سمانا او یریګه د الله غزادنا چې خاص هغه ته باتا سو جمع کړی شي مرګ نه پس خو هغه سره ملاقات نه بل زو پونښتا الی تحشرون الا زرا او دا سه قیامت کې هم الله به زری زری تپوس کوي هغه سره خو بیا تیار نشتا نو دې ټول اعمالو نتیجه چې دې هغه قیامت کې دلته دنیا کې اوسړې رنگت وو ژوند تیر کې نو زلاله تیر شو او تیریږي او چې هغه ځای کې راګیر شي کنه نو بیا دا غي څه اله ان په مشورو کې نه په جرګو کې دا دلته کې کار کوي دا یو مقام شو چې مؤمنان یې منکل د منافقانو او د یهودو د عملنا او د غیره کردارنا اذا مکوه گوره او خپل تربیت و توقو صحیح تربیت اصلاحی پروگرام چه بالبر و تقوى ورپسی علت بیانی چه انما النجوى انما النجوى الف لام عهدی دی دغه خاص جرګه یادی چه امخ که ذکر شوا چو ایتنا جوانا بالاسم والعدوان و معصیت الرسول دقا یادی چه دا جرگا دا چا دا یرا دا دی مشر سوک دے چه دا جرگی کئی خلقو تا اللہ بیشک دقا جرگا چه خلاف دا دا قرآن و سنت دقا جرگا چه دا منافقانو خوی و عادت تے دا یهودیانو من الشیطانی دا شیطان تعلیم دے دور اور سر دے معلم دے کنا معلم کبیر دیر غٹ استاد دے خواہ اغلا چیز کم چلو عرضی کنا نو دیر تجربے اکڑی کنا خواہ نا اللہ ذکر نسبت دا چدا جرگا چی کنا دا شیطان اوس هغه شیطان کده انسی او کده جینی دوارو طویلی شیخان بیشکا دا جرگا دا شیطان تعلیم ده او دا شیطان لمس ده وسوس ده دا دپا دی کسو مطلب دیرا چه دیده دا جرگی را جمع کئی دا دخو سخپل ضرورت نشتا کنا نوی لیحظن اللذین آمنو دیو پا دی پس ایک شوی دیخوا دیخو مومنان نپری دی بلچا تسنوی و دین ماف کئی خوا دی پس ایک شوی دی چدا مومنان غم جن شی بس ابل پلی اللہ رب العزت قرآن کی بار بار ہوئی چو لا تحزنو دا کارو نکے ورے شیطان با خوش آلشی او دغه مطلب دی چې دی غم جنی او دغه سي سره په لاسو کې نیولې او چا سره خبرې نه کوي شیطان په دې ډیر خوشاله چې زما غوړځو ته فکر په جال کې هغه په دې ډیر خوشاله او لاره بولې زدا سي بنده غواړي چې هغه ژوند دی اغه زند دل انسان اغه دل په پینځمنټ کې شلته نه رضا کول شي کسو ډیر په پیخل کې پراته وي مجھ دې پراشي کنه او لته ور کې پاسه ځان یې کو کام مولا کو کام اور جوړ کړی دا څه کوي ته وړو کې ای دیوی دبلی واخلی او ځان سره بوزی دی پارکتا هوا بدلشی مخی بدلشی او اغبیاغ انسان نی اللہ بازو خلقو لڑیر لوی حمد ورکلی دا گوری او دغا بنده دا اللہ دیر خواقی خواه چی اصر لیا اخپل سکین چې د خلکو انتظام کې او خلکو لکارونه سمې یوسف علی السلام په جیل کې او چې څوک په جیل تراغه دا هغه ودا ګمان نو چې دا جیلی دی هغه به دا د جیل سپورټنټ دی کله یو ته ناشته کله بل ته ناشته کله کنه هیڅ په دا ګمان نه کوه هر چا سره بیا همدردی او دخو اخلاقو نکارو اجیلیانو بیاوی چیز مونگ دو پارا خو جیل خو قرآنم پاکی زدکو ترجمام پاکی اکڑا بخواڑی رو جیلیانو دا سکو مشران بو ترجمی بولا ورسلی چی مونگ بتا پوسکو ویدادو جیل کی زدکڑی دا تو رسو کی د حق پرسنه یو ځای نه خالی کی کنه. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی چې نبی له سلام ویلو چې اذا كنتم سلاسن فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما او یو روایت کراغلی دون الثالثين کله چې تاسو درې مرګري یې چرته روانې داسې نو څوک د سره نه یې یا کناسی ہے یو ځای کې نو تاسو دې دوه تنه یړګکی ګېما چې څو د سره د غدریم نه یې ولی هغه خامخا ګمان کوي چې رزي سیوا کړم زی جدا کړم ا دې یو بل سره خپل ورکړي دا هو زما په حق کې څه دی یحزن الذین آمنوا هم بیاوی چه حتی آتو تختلیتو بین ناز هم چه لرشه او گنه گنه شی نو بیاده کئی لگیا دی طول رو دی دوتنه یو بل سر ناز دی چه گنه گنه ای کنه بنا چه دقس دریتنه نورسو گنه ای ده سر او دوتنه پل او دی او دتا پا کلاوی چه منگلو گلی ده پرده خبره کوفا او سره ولا غم پیدا شي چې نور څو خونیشته حوزه یې مکان نه ما ته بس بندوبس کینو او دینه منه کړی وخا ولای تناجای اسنانی دون صاحبهما چې مرګره خپل کو دی دواله دینه منه کړی دا بیا مو فسرین و سره دا خبروم لګولې دا چدری تنه مرګری کنا نو هغه دو تنه اردو کې خبرې کوي ال حضرت مجد نه پوي پنجابۍ کې خبرې کوي ادې په نه پوي سراکه کې خبرې کوي ادې په نه پوي ځینې هم منشي دا مثال لا شو علت ټولو یو دی چې خپل مرګره په غم کې ورځوي دا دې انسان زله ته درد رسول لیکنه دا څومره لوی جرم دی انما النجوا من الشیطان بیشک دغه جرګی چې غلطی جرګی وګمړای باندې په خلاف سنت باندې د منافقانو خلقوی دا د شیطان تربیت ته د شیطان تعلیم دی او غرض یې څه دی لیحزن الذین آمنوا دی ده پارا خاص کرخا چه غم جن شیغا کسان چه مومنان دی چه مومنان اولی دنو که با ناستفا نس خبران نس اسنا و بعد چه دی را تو گوری اولکه و سر غم پیدا شی دی حضون اللذین آمنو چه غم جن شی اگا کسان چه مومنان دی مسلمانان دی اللہ رب العزت ہوئی چه دام دا دی غلط خیال لے او کچا ذہن دے دیتا کچا ذہن ہوئی خواہ که شیطان دی نوم اسی با شیطانی ذہن کچا دے ولی دتا مومنان ندی معلوم چاگی پا دی غم جن کی گی دا دیتا دا مومن مقام ندی معلوم خواہ که دا مومن پا دی خبر سکار نئی ولی ځکه دا غو تعلق د بری سره دی دا غو تعلق او رابطه د الله سره ده هغه په دې یقین او ایمان راولې دي چې سره سينو د الله ما سوابک من حسنات فمن الله ما سواب مصیبت الا باذن الله شیطان بسو کی او مرګری بسو کی او جرګ بسو کی مشورو چې چا دا عقیده یې کنه اغیر دی جرگو مشورو نیری که داوید مانگکانو جرگا دا دی نیری ها دا بیل خبر دا چې کله اتفاقا داسې وشي ښا چې دا د مشوره وشي جرګه وشي او چې سار شي نو یې ګاډي کې کسانو وشته پلانې سه وو پلانې سه وو د دې پول لاندې وي ګاډي کې کسانو وشته او در دې جرګې د وژنه نه دا مقرر و د الله طرف بس دا یې فن وساده چې دا سچ کیږي دا د الله طرف نه کیږي دا د چا په مشوره او بجرګه پورې نه دا دا مقرر دی الله طرف نه دا ځخه نو په دې مؤمنان زړه کته پورته نه کوي دا تقدیر دی ها او تقدیر کله داسې وخت کې راشي چې بس د امتحاني په خلقو باندې کنه ښه خلقو له خبره جوړ شي وګوروي الکه خبر وي خپوي چې خلق را بس ګرځي کنه یو ځای بل ځای او دوه درې ځای دماکاو شو بچ شوی نو ځان ساته کنه پیدا سنه و تقدیر نه ځان ساتي دا عقیده د مؤمنانو ده ښه وزکوي چې ولیس بذوارهم شیئن ولیس بذوارهم شیئن هیڅ چره نقصان نشي ورکولې دا شیطان یو معنا ده چې بذوارهم کې ضمیر دې تراجي شي نه دا شیطان ضرر ورکوونکې خلق له مؤمنانو لا ضرهم یا لیسا زمیر دی مشوری و جرگی تراجی دی کدی ارسور نجواو کی نجوا انما نجوا و ضرر نشور کول مومنانو تا اس قسم الا بیذن اللہ او دا جس کی گن دا اللہ پا ارادہ کی گی دا اللہ پا حکم کی گی دیکھم دا اللہ حکمتی نخوا چی دغا موقع کیاو دغا وقت سرا حادثه پیښه شي چې مفتی صاحب ویشته یو خدای په دا لا طرف نه مقرر واخله ځکه لا روح نه وچولې چې واخ کې لیکل کړیو چې دا دوم رومر یو په دې طریقه به امریکا نه ادي په دې ور واړول چې دا مشوره او جرګه وشوه دا اخبار کې دا سر راغلیو دا خلکو خبرې ښا نور مؤمن مسلمان بچری په دې باندې پروا نه ساتي ندي zarar war kaun ki په دې خپل جرګو مشورو سره مؤمنان لا شي ان zarar مگر سچ کی د الله په حکم الا باذن الله بغیر د الله دې راضي نه اس کار نه کی مطلب دا څوک بمري نه خو بس اسی او بس پا دی مشورو پا جرگو او پا دی کوششونو بانده او پا دی دماغو پا دی سودنو ماری بسو نا مرگ اللہ پا پل وقت مقرر کرده اگه برازی نور اللہ تعلمه چه اسباب ارسنگو ظاہری اسباب چه ارسنگو ولیکن بنیان تعلم نید دی خبره بس پا اللہ بے حواله کئی چه والله اعلم الله خبر مونږ وي په دې نه پوي وفا چې دا سو وسنو دې پته به قیامت کې لګي على الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله باندې اعتماد دي کوي مؤمنانو ولي خير او شر د الله په لاس کې دي نفع او نقصان د الله په اختیار کې دی موت او حیات د الله په اختیار کې دی نه اعتماد په هغه کار دی او کله چې اعتماد په الله کوي کنه نو الله وې ساتي او من یتق الله یجعل له مخرجا چې د الله نه یریږي په صحیح معنا کې حدیث کې راځي د نو کتابه اندازمو که آسمان راجوخ شی کنه مو که آسمان خواه ده دیس انتظام خو نکی گی و چه کل تد اللہ نو یریدنو یجعل له مخرجن اللہ و لارو گوری چه ها واسی کنه خواه نو دورا بوج پچا رازی چه دمو که آسمان پی رابن شی و بنده سبوج رازی معمولی نو اللہ وی دا دینا دینشم خلاصو لے خو تا خود مانا نیا ریگی کنا تا خود بندیانو نا دا یو دا بلنا دا چا دا دولتا و دا مالنا دا چا دا عهدینا دا چا دا دباونا دا دینا یا ریگی کنا او کتا خاص زمانا یا ری دے نو اس پروانشتا دے تا تا اس سوک سنشی ویلے چې زما تربن سم مقرر نه برارسي کاغه زخمي کدل دي کموتي نه برارسي خو لیکن د بنديان د لاس نه متا ته نقصان نه رسي دا یو قاعده ذکر شوه دا وی دریو قاعدونه چې الله مؤمنانو ته تعلیم ورکو چې د دې خلقو د عمل نزانو ساته بس منافقان او يهوديان دې نزان بچي او څنګه چې دا غیر عمل نه دا غیر عقیدین هم ځان ساتي ځکه دا غیر عقیده خو په الله نشته منافقانو او يهوديانو هغه خو بس ټول یو د سنیا ریګه بل بل سنیا ریګه د دین مخلوق نه یره د مخلوق نه ها نو هغه سي عقیده هم ساتي ها یره د الله نه کوي اعتماد په الله کوي توکل په الله کوي او دا یقینو ساته چې سرسی دا اللہ طرف نرسی بغیر داغ دا ارادی نا بنده چی دیکھا نا نوی اختیم نا نقصانی کی گی صرف دا اللہ پا ارادا و داغ پا ایزن و پا مشیط باندی کی گی واخر دعوانا